Aflofarmaki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok, tymianek, poprawiające komfort oddychania, dziewanna i wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 lutego, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W planach jest kolejna kontrola unijnych inspektorów po doniesieniach na temat mięsa z chorych krów. Pod lupę ma być brany polski rynek wołowiny. Ofiary czwartkowego pożaru w Niemczech to Polacy. Zginęło 5 osób, 3 mężczyzn i 2 kobiety. Prezydent Turcji mówi o wyciągnięciu wniosków po zawaleniu się domu z dobudowanymi piętrami. Będzie kolejny audyt unijnych inspektorów w Polsce dotyczący bezpieczeństwa żywności. Urzędnicy z Brukseli mają przylecieć na przełomie marca i kwietnia. Wczoraj dwuosobowa delegacja wyleciała z kraju. Przez cały tydzień sprawdzali doniesienia o przerabianiu na mięso chorych krów w zakładzie pod Ostrowią Mazowiecką. Program będzie dużo szerszy, będzie dotyczył bezpieczeństwa uwzględnieniem rynku wołowego. Rzeźni wołowych, ubojni wołowych i w ogóle nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Tak, o kolejnej kontroli mówił powiatowy lekarz weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej Józef Białowąs. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapewnił, że zarządzone przez niego kontrole w ubojniach nie potwierdziły dotychczas nieprawidłowości w innych miejscach. Zapowiedział zero tolerancji dla chciwości i pazerności właścicieli ubojni, w których mogłoby dochodzić do podobnych sytuacji. Zaostrzone mają zostać także przepisy dotyczące nadzoru nad ubojniami. Wprowadzony zostanie m.in. całodobowy monitoring. Wszystkie ofiary czwartkowego pożaru w Nadrenii Palatynacie to Polacy. W ogniu, który pojawił się w wielorodzinnym budynku w mieście Lambrecht, zginęło 5 osób, 3 mężczyzn i 2 kobiety. Takie informacje przekazała niemiecka policja. Dzisiaj nie możemy z całą pewnością potwierdzić tożsamości ofiar. W tej chwili zakładamy, że pożar wybuchł w kuchni. Nie znamy dokładnych przyczyn pożaru, ale na razie nic nie wskazuje na udział osób trzecich. Prowadząca śledztwo prokuratura zleciła specjalistyczne badania, które mają ustalić przyczyny tragedii. Pierwsze wyniki śledztwa znane będą dopiero za kilka dni. Prezydent Turcji oświadczył, że trzeba wyciągnąć wnioski z tragicznego wypadku w Stambule. Po zawaleniu się kamienicy życie straciło co najmniej 18 osób. Recep Erdoğan mówił o tym przy gruzach zawalonego budynku, skąd ratownicy wydobyli dzisiaj kolejne ciała. Prezydent Turcji zaznaczył, że nie była to katastrofa naturalna i że do takich tragedii dochodzi, bo wciąż stawiane są nielegalne budowle, które nie spełniają norm bezpieczeństwa, a ci, którzy to robią, kierują się wyłącznie chęcią zysku. Poinformował, że pod tym kątem są sprawdzane wszystkie domy w okolicy. Recep Tayyip Erdoğan odwiedził też szpital, w którym przebywa kilkanaście rannych osób, w tym 2 w stanie ciężkim. Wcześniej odbył się pogrzeb 9 członków jednej z rodzin, które zginęły, gdy runął budynek. Do tej pory nie są znane przyczyny tragedii, do jakiej doszło w środę w gęsto zaludnionej dzielnicy po azjatyckiej stronie Stambułu. Sprawę bada prokuratura. Ratownikom udało się ocalić 14 osób, w tym kilkoro dzieci. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. I na koniec zmieniamy jeszcze temat. Najlepszy pokonał ponad 7,5 tysiąca metrów po schodach i dalej biegnie. W warszawskim hotelu Marriott trwa 5. edycja Marriott Everest Run. Zawodnicy biegają po schodach i każdy ma pokonać dystans odpowiadający wysokości najwyższego szczytu na ziemi. Zaczęli o 9 rano. 3, 2, 1. Każdy ma jakiś tam swój cel, jakieś tam kwestie sprawdzenia się. Pierwszy raz taka okazja, że tak powiem, nie wiedziałem wcześniej o wydarzeniu, kolega powiedział, więc można spróbować, tym bardziej, że po prostu lubi człowiek po jakichś tam Tatrach pochodzić, coś tego rodzaju, więc całkiem niezłe przygotowanie. Gorąca atmosfera. Myślę, że dlatego jest wielu uczestników, którym się to podoba, jesteśmy zachwyceni. Znaczy, ja startuję tu już drugi raz. Za pierwszym razem udało mi się wejść, 65 wejść. Teraz już w sumie tak na luzie. Też trochę rozrywka. A Mount Everest ma trochę ponad 8800 metrów. To oznacza, że zawodnicy muszą 65 razy pokonać 42 piętra hotelu. Na dół mogą zjechać windą. Dochód ze sprzedaży pakietów startowych trafi do Fundacji Wsparcia Ratownictwa. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro niewiele chmur, możliwe przejaśnienia. Na zachodzie i w północnej połowie kraju może popadać deszcz. Na termometrach od 3 do 10 stopni. Tej nocy od 0 do 4 stopni. Na północy i zachodzie możliwe przejaśnienia, ale i przelotny deszcz. W pozostałych częściach kraju zachmurzenie umiarkowane. Na północnym wschodzie deszcze ze śniegiem i śnieg. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wola świata, moje drogie tam. Stowarzyszenie Wspólny Świat z Białej Podlaskiej od 10 lat niesie pomoc dzieciom z autyzmem. Obecnie rozpoczęliśmy budowę pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Szczegóły na www.wspólnyświat.org. To też możesz nam pomóc. Ogłoszenie społeczne. Głowa, serce, baza. I once had a girl, or should I say, she once had me. She showed me the room. She showed me the room. Isn't it good, Norwegian word? She asked me to stay, and she told me to sit and when. So I looked around and I noticed that there wasn't a chair. I sat on a rug, biding my time, a drinking her wine. Talked into you too. Talked into you too. And then she said, it's time for bed. She told me she worked in the morning and started to laugh. And I told her I didn't crawl off to sleep in the bath. Bird had flown, so I lit a fire. So I lit a fire. Oh, isn't it good, Norwegian word? Przy mikrofonie Gaba Kulka, a to byli The Fiery Furnaces, Norwegian Wood. Dobrze jest zacząć audycję od coveru Beatlesów, szczególnie takiego jak ten. Pochodzi z płyty This Bird Has Flown, płyta z 2005 roku. Czciła 40. rocznicę wydania płyty Rubber Soul i zawierała oczywiście piosenki z tej właśnie płyty. Kolejny utwór również pochodzi z bardzo konkretnej kolekcji coverów, również poświęconej konkretnej płycie. Płyta Rumors Revisited już gościła w tej audycji. Konkretnie Mojo Presents Rumors Revisited. Chodzi oczywiście o legendarny album Rumors zespołu Fleetwood Mac. A to będzie wersja Oh Daddy nagrana przez Mary Epworth. Thank you. If I can make you see, if this been all around, it's got to be me. Yes, it's got to be me. Why are you so wrong when I'm so wrong? I'm so weak when you're so strong. Everything you do is just a lie. And I can't walk away from you, baby, if I tried. To była Mary Epworth i jej wersja piosenki napisanej przez Christine McVie na album Fleetwood Mac Rumors, Oh Daddy. Może teraz przyznam się Państwu, jaki jest taki delikatny klucz w doborze utworów na dzisiejszą audycję. Mianowicie jest dość prozaiczny. Robię bardzo duże porządki na swoich twardych dyskach z muzyką. Generalnie jest tam absolutny rozgardiarz. Ale dzięki temu piekielnemu, straszliwemu i długotrwałemu zadaniu odkrywam na nowo różne zakątki muzyczne, o których albo zapomniałam, albo odłożyłam do posłuchania na później i nigdy za coś nie zabrałam. Także zrobię to po prostu z Państwem. Jedną z takich płyt jest muzyka do filmu dokumentalnego I Dream of Wires, poświęconemu syntezie i syntezatorom modularnym. To będzie Solvent i LPGs Over Hawaii. Thank you. Solvent i LPGs over Hawaii to jest ilustracja do dokumentu I Dream of Wires. Kolejnym takim utworem, kolejnym nagraniem, które przegapiłam, odłożyłam do posłuchania na później, a sięgnęłam po nie dopiero przy robieniu generalnych porządków, był wspólny album Emiliany Torlini i orkiestry The Colorist. To nie będzie utwór bezpośrednio z tego albumu, ale z takiego drobnego dodatku, który został wydany jako promocja ich wspólnej trasy. A więc utwór jest coverem, można powiedzieć nie coverem, inną wersją piosenki Emiliany Torlini, która wcześniej pokazała się na jej płycie Tuka, tutaj już z The Colorist, czyli będzie The Colorist and Emiliana Torlini, Animal Games. Your heart is like a dove. Shape it how you want. I can't stop thinking of how that makes me want you at all. Now you're playing all these games that I don't know how to play. Now you say you love. Animal Games, The Colorist and Emiliana Torini. Znajdowałam również podczas porządków foldery z artystami, których słucham obecnie i nie były to żadne zaskoczenia. Natomiast zaskoczeniem było to, były te starsze albumy, do których dawno nie wracałam. Wiecie państwo dobrze, że dużo słuchamy w tej audycji Janelle Monáe, ale głównie koncentrujemy się na jej ostatnim albumie, czy też przedostatnim czasem. A ja znalazłam i zdałam sobie sprawę z tego, że debiut Metropolis The Chase Suite ukazał się 11 lat temu. Nie mogę w to uwierzyć, to było moje pierwsze zetknięcie z Janelle Monáe i no naprawdę trudno jest mi uwierzyć, że aż tyle czasu minęło od Metropolis. Posłuchajmy, to będzie utwór Sincerely Jane. Left the city, my mama, she said don't come back home. These kids round killing each other, they lost their minds, they gone. They quit in school making babies and can barely reach them goals. Lord have mercy on them. 1, 2, 3, 4 cousins is round here selling dope. While their daddy's your uncle is walking round strung out. Babies with babies and their tears keep burning while the dreams go down the drain now. While the dreams go down the drain now. Oh, we're really living or just walking dead now. Oh, we're walking dead now. Janelle Monáe, Sincerely Jane. Pomyliłam się. Metropolis Chase Suite nie ukazał się 11 lat temu. Prawie 12 lat temu. No jest to niesamowite. Jesteśmy wszyscy starzy. No niestety. Przyniosłam ze sobą również piosenkę Prince'a z płyty W hołdzie Johnny Mitchell. No i oczywiście Prince nie mógł się pojawić w innym momencie audycji niż właśnie teraz, tuż po Janelle Monáe, która była jego wielką wielbicielką i w pewnym sensie również protegowaną i współpracowniczką. A więc Prince i niezwykła wersja A Case of You. To those ones that weren't afraid. Remember you told me love is touching souls. Sure you touched mine, part of you pours out of me. From time to time these lines. Prince tutaj dopiero zaczyna jamować. Myślę, że trwało to jeszcze chwilkę. A Case of You z repertuaru Johnny Mitchell. Jeżeli lubią Państwo podcasty i słuchają ich na przykład w języku angielskim, bardzo serdecznie polecam podcast pod tytułem This is Love. Wspominam o tym, ponieważ dosłownie parę dni temu słyszałam jeden z odcinków, który był poświęcony Prince'owi, a składał się w większości z przepięknego wywiadu z Susan Rogers, współpracowniczką Prince'a, jego inżynierką dźwięku, realizatorką. Jest po prostu przepiękny. To jest, trwa niedługo. Myślę, że poprawi Państwu humor na dobrych parę dni. To była płyta z 2007 roku, kolejna również z 2007 roku i również w hołdzie wielkiej muzycznej postaci. Już nie Johnny Mitchell, a Judy Garland. Innego rodzaju hołd złożony przez Rufusa Wainwrighta. Płyta na żywo Rufus Does Judy at Carnegie Hall. A w samym środku tej płyty piosenka nie śpiewana przez Rufusa, ale przez jego genialną siostrę Martha Wainwright. To będzie Come Rain or Come Shine. One of the things that I share in common with Garland is that I have an incredible family. And right now, you will be treated to one of the stars of the Wainwright. Whatever it is, Miss Martha Wainwright. She's going to come out and sing the next song. Blinding everyone. I ain't together keeps raining all the time, keeps raining Martha Wainwright. Pięknie zapowiedziana przez brata śpiewała przebój Judy Garland, Come Rain or Come Shine, płyta Rufus Does Judy at Carnegie Hall. Kolejny album, który dziś przyniosłam ze sobą, długo czekał na odsłuchanie z powodów kompletnie bezsensownych. Jest w miarę nowy, ukazał się w 2017 roku, a nagrany został przez legendę rhythm and bluesa Mavis Staples. Mavis Staples w ostatnich latach współpracowała z, no, z jej perspektywy można by powiedzieć, z młodzieżą Tuneyards, Justin Vernon, Nico Case czy zespół Arcade Fire współpracowali z nią, ale tym albumem, albumem If All I Was Black, zajął się Jeff Tweedy, znany państwu z zespołu Wilco. Posłuchajmy piosenki Little Bit, Mavis Staples. This life surrounds you, guns are loaded. This kind of tension, hard not to notice. Right, right. Do what you're told. Do what you're told. Gotta keep your eyes, keep your blind eyes on this long, narrow road. A little bit too high. They caught him without his license. That ain't why they shot him. They say he was fighting. So, so that's what we're told. That's what we're told. But we all know. We all know that ain't how the story goes. Simple as it gets, we set each other free. Mavis Staples i Little Bits płyty If All I Was Black. Wszystkie utwory napisał i wyprodukował ten album Jeff Tweedy. Kolejna piosenka to album, który nigdy nie upuszcza takiej najbliższej, najłatwiej dostępnej półki z płytami, jaką mam w domu, ale jakimś cudem nigdy nie znalazł się tutaj ze mną w radio. Lasa de Sela to jej trzeci i ostatni album. Posłuchajmy piosenki Lonely Spider. Lasa, Lonely Spider, album pod tytułem Lasa, rok 2009, trzeci i niestety tragicznie ostatni album nagrany przez tę artystkę, Lasa de Sela. Teraz album Owena Paleta, którego znamy wszyscy głównie pod pseudonimem Final Fantasy. To jest, wydaje mi się, jego pierwszy i mogą mnie państwo poprawić. Chyba jedyny wydany pod jego własnym nazwiskiem Owen Palette. Podobno dlatego, że jako pierwszy, po raz pierwszy miał być, miał również ukazać się w Japonii. A wiadomo, że jeżeli wydaje się album w Japonii, to jednak pseudonim Final Fantasy może wzbudzić pewne zamieszanie albo nawet spowodować, że spędzi się trochę czasu w sądach różnych niepotrzebnie, tracąc czas i pieniądze. A więc Owen Palette, płyta Heartland, rok 2010, to będzie Keep the Dog Quiet. Thank you. Palette i Keep the Dog Quiet, skrzypek, aranżer i wokalista, występujący również pod pseudonimem, głównie pod pseudonimem Final Fantasy. Kolejna śpiewająca artystka nie gościła jeszcze w tej audycji, a szkoda, i to również niestety muszę przypisać swojej opieszałości w słuchaniu albumów, które ktoś mi polecił. Melanie de Biasio, belgijska artystka. Aż trudno uwierzyć, że ten album No Deal pochodzi z 2013 roku. Dałabym mu kilka dekad więcej. The Flow. I feel you. A deep echo in me, a strong appeal for that mystery, and no, you know, 'cause I feel. I won't say why we met. It sounds too loud. I know you know. Fear is knocking on our door, and love is calling us for sure. The wind is blowing much too hard for love. There's no reward. I feel you. A deep echo in me. A strong appeal for that mystery. I know. You know. Melanie DeBiasio i oczywiście nie The Flow, a I Feel You. The Flow już za parę sekund. Ja jeszcze tylko chciałam się z Państwem pożegnać. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień. Nazywam się Gaba Kulka, a tę audycję przygotowałam z Olą Baszum i Michałem Jakubikiem. Dobranoc. What's that look upon your face? It seems you've got a lot to say, but no words come. The flow seems to be gone. Let's sing the way through. How about a new way to pray? Too much pressure on your back. Fever's high when you pay back. But freedom is here to come, and hope seems to hang. Let's sing the way through it. How about a new way to pray? How about a new way to pray? How about a new way? How about a new way to pray? How hard to let them go. You belong to somewhere for some reason, 'cause hope seems to hang on. Let's dance the way through it. How about a new way to pray? How thank you.